دلی دیده بو گیلان کزه دو تماتیش گیوی خو یو تولی شای آبوله راتل ده چه برو دلی دیده بو گیلان کزه Solo hecho.